Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Du spørger, og vi svarer. Det er som bekendt mantraet om fredagen her i Millionærklubben, og i dag er selvfølgelig ikke nogen undtagelse. Så find din telefon frem og send os en sms på nummer 42 42 03 21, hvis du har spørgsmål om aktier, økonomi eller måske noget helt tredje, der vedrører din sparegris. Husk at starte sms'en med Mio. Vi garanterer intet, kun det gode humør, for i studiet i dag er Millionærklubbens faste porteføljeforvalter Lars Pearson, som også er en del af Aktieråd.dk, og Lars Svendsen, den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til de her. Godmorgen. Er I godt humør? Det er ja, ja. Dejligt. Nå, vi udlejede selvfølgelig også en t-shirt til en af jer, der sender et spørgsmål ind til os. Man skal bare huske at skrive sit navn med på sms'en, hvis man vil være med i den lodtrækning. Og inden vi når så langt, så skal vi simpelthen lige forbi en nyhed eller to, og vi skal også forbi det der aktiemarked. Hva? Lars Pearson, hvordan står det til derude? Jamen, vi er jo ikke så godt humør, som vi to er herinde. Det kan man bare hurtigt afsløre, fordi at USA fik jo en kedelig dag i går med nogle ordentlige... Ordentlige. Det faldt lidt, ikke? 1,6 og 1,8 og 1%. Og det var vel oven på den der historie for FED om, at det er vi... Der kommer nok nogle flere renteforhøjelser, for her går det alt for godt og sådan noget, ikke? Og man kan også hurtigt se, hvis Mason, de skal bruge... 38.000 mennesker til julesæsonen, og bare de andre også skal bruge halvt så mange, jamen så bliver der jo stadigvæk suget op af det der arbejdskraft. Så ja, det går for godt derovre, det må vi bare erkende, så derfor så vifter han stadigvæk med de der renteforhøjelser, og det er jo så noget, vi må prise ind i aktiemarkedet, og det gjorde de så i den grad i går i USA, og det betyder så, at vi starter lidt lavere her i Københavnstrup og omegn, hvor at vi alle sammen er nede med et sted mellem 0,5 og 0,6, vel, i den der dur. Så må vi så se, om der kommer lidt fredagsstemning ind. Lige nu, der ligger amerikanske futures til et plus, ikke? Og vi må håbe, at det kan holde. Det er jo fredag, så der kan også være nogen, der ikke rigtig vil rode ved tingene, inden at og så se, hvad der sker på mandag, i stedet for så gå ud og holde en hurtig fredag, kan man sige, ikke? Så... Ja, jeg tror ikke, der sker det helt store, i hvert fald på det danske aktiemarked, og det er A.P. Møller. A.P. Møller, de kan ikke rigtig komme i gang. Altså, de mangler noget momentum, og de er så med til at trække festen lidt ned i øjeblikket på det danske aktiemarked, så vi ser, at Demand også tager sådan en lille tur ned, ikke? De har så været meget vælten i positiv, og Ørsted, som Hr. Svendsen lige har sluppet, de ligger også sådan en lille smule underdrejet. Og så over i den anden side, der har vi så lidt, hvad var det, vi havde? GN Store Nord, Vestas og DS Norden. Så ja, det er jo ikke det her rigtig tunge, der forsøger at løfte markedet op. Så vi mangler vel, hvor har vi Novo hen? Jamen, der kan man hurtigt se, at det bare der en lille dårlig historie, eller der sidder et edderkopspind på i en eller anden fabrik. I USA. Så er det ikke rart at være Novo-aktionær. Det er sådan, når vi kravler helt op i træet, så mærker vi altså bare den mindste vindpust. Og det er lidt det, der er i øjeblikket med Novo-aktionær. At være Novo-aktionær, der skal ikke meget til, så drætter man et par pinde ned. Så, og det er også det, der sker i morgen. Her til morgen 0,7 nede, jamen så ryger indekset også ned. Så det er sådan, vi ser på det i øjeblikket. Så, sådan det. Ja. Så altså en lidt flad fredag, men der sker noget, hvis vi kigger sådan lidt ned i de der lidt mindre danske aktier. Der er i hvert fald Green Hydrogen System, som er det her lille grønne selskab, der laver sådan nogle brintapparater. De er ude at sige til Finans her til morgen, at de har været udsat for industrispionage. To kinesisk udseende personer har taget billeder på deres matrikel, blandt andet, og den kinesiske ambassades modsvar til Finans, det er, at de påståede anklager er for vilde og latterlige. Det synes jeg var et ret fedt citat. Det er for vilde og latterligt. Men Svendsen, altså har vi sådan et eller andet... Har vi et problem med industrispionage i Danmark? Ja, det tror jeg sådan set nok, vi har, men det er måske ikke hans fabrik derovre, og de laver jo sådan set... I princippet laver de jo sådan nogle apparater, ligesom elektrolyseapparater, bare på en ny måde, som kan lave brint ud af vand, ikke? Og det er jo så det, de skulle, det hele satte på. Men de er jo noget forsinket med det hele, og det er jo balladen, og de er ude at hente penge et par gange, tror jeg, ud over den første børsnotering. Og direktøren holder op, han hedder Cox Andreasen. Sebastian Cox Andreasen, ja. Ja, men han skal jo over i sådan en, der laver sådan nogle vindmølleprojekter der. Det der Copenhagen Infrastructure Partners, Men hvad hedder det? Så jeg ved ikke, om det er for lidt interesse. Jeg sidder og keder sig derovre på en mark i Jylland, så siger jeg, oh, hvad er det? Der går jo en kineser. det er måske sjældent. Ja, men altså, jamen, det er der, men jeg ved ikke så lige, om man får så meget af at tage billeder af det der. Men fordi det er jo teknologien inde i tingene, ikke? Men der er industrispionage, ingen tvivl om det. Det er der masser af, men altså det meste er det, nu har det en vis tendens til, at vi tror, at industrispionage er sådan noget altså militær, at det er en eller anden fedt, eller hvad det hedder, de deres efterfølgende, som prøver på at udsende nogen ind og finde ud af noget. Men det er jo mere sådan, tror jeg, spids-end, high-end teknologi, hvor man prøver på det og finde noget, og hvor det er jo også tit software. Og jeg kan få de der få kilder, jeg har som beskæftiger sig i high-end afdelingen i forskellige virksomheder, sige, at selskaberne går voldsomt op i det med altså primært inden for IT, om at deres data står selv. Altså, de kører ikke i skyen, fordi hvis du er i skyen, så kan du fange hvad som helst. Ikke? Så hvis der er virksomheder, der har noget, det er jo ligegyldigt, om du er Lundbæk, eller du er et ingeniørfirma, Gomspace, eller hvem det er, at alt det der, vi er jo vendt tilbage til brevduerne, som Persson kalder for nogle gange, altså, at man holder det nede, ja. Og der er 1000 regler på det. Hvis du skal låte dig op som medarbejder på virksomhedens hjemmeside og alt muligt andet, og du er ude i samfundet, så det tager en halv time. Fordi og det er jo der, du kan finde de der ting, som er følsomme. Det er også derfor patentanmeldelser og sådan noget, anmodninger og anmeldelser, eller hvad det hedder, anmodning hedder det vel, at de er jo også meget følsomme, fordi når du kommer ud, og hvis du så ikke kommer med den rigtige, ikke, så sidder der en eller anden, der sidder sådan nogle nærmest og klorer det hele igennem, ikke, så siger, ah, den var god den der, den snupper vi, så vejer vi lige, han har lige glemt, at det var sådan, den skulle gøres, og så styrter vi ned, og i eftermiddag afleverer den rigtige, og så... Aha, det er nogle banditter, var. Jamen, det er der. Ja. Men jeg tror, det er mere, altså, kan du få konkurrencepræget niveau, end det er sådan noget, altså, vi tror sådan, det er militær, og der ligger en sniskytte, og altså, det er ikke den måde. Og Green Hydrogen Systems var faktisk også ude her til morgen og siger, at de har også haft en medarbejder, der var på vej videre, der angiveligt havde tappet en masse data. Ja, det har de vist fået styr på det. Men Lars Persson, lad os lige hoppe over til brødrene Hartmann. Der var jo Stadil-familien via Tornico, der gav et købstilbud på dem på 300 kroner. Der er nogle aktionærer, der til sydlandene er lidt sure. Hvad er det lige, der sker? Ja, det kan jeg da godt forstå. Altså, den handles jo til 300 kroner, og så normalt, når man kommer og skal købe noget af børsen, medmindre man ikke vil købe det af børsen. Altså, nu så vi jo, hvor flotte Deutsche Börse, hvad hedder det nu, var, og give SimCorp et ordentligt købstilbud. Jamen, men så kommer man der med snollet samme pris, som der bliver handlet. Det er så simpelthen så fedtet og så frækt, som man overhovedet... Jamen, det er det. Og de der to gutter der, far og søn, de er de værste rævepelse, der er på børsen. Fordi hvis man husker brødrene Hartmanns historie, så købte de lige tilfældigvis fabrikkerne ud af Sydamerika. Og så rykkede de lige lidt rundt på dem. Og så solgte de gudhjælper dem også tilbage til, hvad hedder nu, brødrene Hartmann, til en god pris. Fordi der var noget galt nede i Sydamerika, og de havde ikke så mange penge. Altså, så, ej, ved du hvad, det er en virkelig dårlig historie, og de gør det virkelig dårligt, hvis de fortsætter med det der, men altså, sådan er det jo. Det kan jo være, at de godt kan se sig selv i spejlet, men hvis de skal se sig i spejlet for minoritetsaktionærerne, så burde de smøre ærmerne op og give dem et eller andet 350 eller 375 eller et eller andet. Det der, det er simpelthen så frækt, som man overhovedet kan være. Og det, man kan blive helt, det er lige så dårligt, som det Lundbæk gjorde. Altså, bare på den frække måde, fordi de har overkrøderen, og så... Nu siger jeg noget, som en eller anden politiker, kan jeg huske. Pas på, han er jurist, ham den gamle. Ja, ved du hvad. Jeg står i et åbent forum, der er ytringsfrihed i Danmark. Ej, ja. De pisser på aktionærerne, ikke? Så det synes jeg i hvert fald. Jamen, jeg var virkelig glad for, at jeg ikke har brødrene Hartmann. Og det er jo også et dårligt eksempel på, kommer der andre, der kan finde på det? Altså, det skal man jo kigge sig selv i spejlet og sige, den virksomhed, jeg nu køber, sidder der god hjælp med sådan nogle snollede hovedaktionærer, der vil spille mig af med et fedtet bolsje. Det kan godt være. Så skal jeg da ikke være i den forretning. Så lad den da bare dø for Guds skyld, og lad den da bare sejle nedad. Så er der nogle andre, der kan få et dårligt bolsje pris. Ej, det er skandaløst. Er det mange penge? Fordi jeg er ikke det ved jeg ikke, Svendsen. Det er ikke det, jeg går op i. Jeg er gået op i, hvad er kursen? Og kursen er snollet. Det er simpelthen pinligt. Ja. Der er jo ikke nogen at sige tak for det, og nu... Så lad være med at gå med hummel. Altså, seriøst. Vi håber, der kommer noget, måske noget dårlig karma tilbage til Stadil-familien i den der sag. Ja. Ja, fredag er en festdag, selvom vi lige... Der fik det lige trykket rundt. Vi skulle lige skælde lidt ud. Det er jo fordi, nu har Norden jo købt hans tornikutter, hvor der var gået ned. Så har de nogle penge. Eller købt stumperne af det. Og så ved jeg det, så har de fået nogle penge, som de bruger til det der. Ja, godt. De her, vi hopper ned i spørgsmålskassen. Hvis du sidder og lytter med og også har et spørgsmål til os, så send det endelig forbi os på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og vi starter hos Emil, der har skrevet ind til os fra Østerbro. Han skriver, for noget tid siden snakkede I en del om, ja, jeg kan næsten ikke huske, hvordan man siger det, Evaction Biotech. Mm-hmm. En dansk virksomhed noteret på den amerikanske børs. Jeg købte ind, da kursen var omkring $2, og den er faldet lige siden. Jeg tror på casen, men hvad er jeres holdning til aktien? Ja. Svendsen. Jeg har jo kun haft den der holdning, at jeg vil købe den, fordi den hed min kones fornavn, og så Jean ovenpå, så hvad hedder det. Men vi har haft ham her inde en gang, mener jeg, chefen for det der foretagende. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det mener jeg også. Og han havde jo en meget stor andel selv. Altså, han var ikke blevet udvandet så meget nedad. De har jo så skaffet nogle flere penge. Men altså, børskursen er gået, og det er jo en dag. Ham og jeg er jo kommet så nogenlunde ind, jo, fordi den er kommet op for $8. Det jeg kun. Jeg ser på den gang imellem, for at følge lidt med ind og sige, hvornår er der noget? Mm. Og der kom på en god nyhed her forleden dag, så faldt den alligevel. Det er for et par dage siden med noget. Et eller andet vaccine. Ja, de vil lave en mRNA-vaccine mod gonorrhea sammen med et eller andet selskab, så vidt jeg kunne læse. Mm. Jo, det er jo det, men hvad hedder det? Men hvad tænker du, Svendsen? Hvis du havde den, ville du så hoppe ud, eller vil du blive liggende? Jeg tænker jo ikke noget i den forstand, at det ikke er en, jeg sådan har brugt rigtig tid på at finde ud af. Jeg sidder bare og venter, og så kigger jeg lidt på det en gang med, og så spørger, men det var jo mest det her kraftprodukt, de havde, der skulle kombineres, hvor de skulle have noget IT, så ville jeg forstå det. Og deres bidrag, hvor det var så meget script, der havde kraftmedicin, at finde de rigtige patienter, det er det der med at få at alle mennesker reagerer ikke. Hvis du har et produkt, som sådan set virker som lægemiddel, men de virker ikke på alle, og så gælder det om at ramme de rigtige, ikke? Altså hvor man kan bruge genudvælgelse, eller man kalder det for at finde de rigtige. Sådan mener jeg, at det var oplægget på det der. Det er helt store produktmulighed, hvor accompanying medicin, eller hvad man kalder sådan noget for. Og det var på et tidspunkt meget hot, og så nu er der ingen, der gider høre om det mere, men... Det er for lang tid om at komme i mål, så, men det er sådan set det, jeg mener er... Så jeg vil gerne kigge mere på den, jeg kan ikke svare ham. Nej. Om han er... Det kan være, vi skal tage den op en gang i næste uge, eller hvordan? Jo, det kunne da godt være, når jeg har lidt tid på det der. Yes, okay. Jeg skal være sammen med Eva, så kan jeg spørge hende. Så kan ind til det. Yes. Ja. Nej, men det er altså meget svært, fordi det er så specifikt. Mm. Okay, ja. Så hopper vi... Lidt videre. Det er Rasmus, han skriver. Jeg vil blive glad for at høre Svendsens syn på Zebra, tidligere Chemfarm, som købte Arimoclomol fra Orphazyme. De har desuden et FDA-godkendt middel mod ADHD, som skulle have færre bivirkninger. Tak for et godt program. Ja, den kan jeg heller ikke svare på, fordi... Så hopper vi videre. Arimoclomol der, altså, og det var jo det her produkt, som Orphazyme havde, og som de ikke fik godkendt hos FDA, og heller ikke i Europa. Og jeg har aktier i den jo, fordi jeg gav dem jo den sidste chance, for at det kunne gå i mål i Europa, og det gjorde det så heller ikke. Og det var jo et lille problem, de her specielle regler for orphan drugs, men det er heller ikke. Og så er de så blevet løftet ud, men de har brugt sig en milliard på det, og sådan noget lignende. Og så er i dag Orphazyme, hvis det er det selskab, du taler om, det er det jo så ikke, men det er jo så en børsskald, som måske kan blive brugt. Jeg har lidt aktier inden, fordi jeg altså satsen, og jeg har jo tabt, det ved jeg ikke, 70% af pengene, selvom jeg fik den for billigt, men det er så det. Men den anden der, som har overtaget det, ham kender jeg ikke, så hvis du vil sende en mail til mig, så vil jeg kunne... Jeg kender ikke engang det der selskab der, ja, som men har så købt det. Vi udskyder de to her. Ja, men nu er vi altså lidt nede i detaljerne. Ja. Det er nok ikke det brede publikum. Vi får ikke tusindvis af læsere på den her. Så lad os hoppe over til noget, der måske har lidt bredere vinger. Det er Asmus, der skriver ind. Hvad tænker I teknisk om Intel? Og hvad tænker I om uranproducenter, som ja, Kasser Tom Prom. Jeg ved ikke, hvordan man... Jeg synes, vi får mange aktienavne ind i dag, som jeg simpelthen ikke lige ved, hvordan man skal se. Du er udfordret i dag, Signe. Ja, jeg er udfordret. Ja, det er godt, du også udfordret. Nå, teknisk om Intel, har du fundet den frem, Pia? Ja, eller skal vi... Jamen, den er jo lige faldet tilbage de sidste par dage her. Den var ellers... den holder sig stadigvæk i sin opadgående trend, men han kan godt sætte, at... nu bliver det sådan meget... Der er jo ikke facitlister her i teknisk analyse, det er det desværre ikke, men sådan en 34, der skal den helst ikke falde under, fordi så er den ude af den stigende trendkanal, og 32, bryder den 32, så ser det helt galt ud. Men jeg vil gerne byde ind på de der, hvad hedder det nu, uranaktier. Så hvis han skal gøre noget, har han den, jamen så skal han sidde og holde øje med det der, og har han den ikke, så skal han se, at den bouncer ned til de der 34, og så kører op igen, og så kan man måske købe noget, og så tænke, men man skal jo huske på, at Intel er ikke den der chip, vi alle sammen, eller alle de andre gerne vil have, det er jo den, det, som måske ikke er så mange, der vil have, eller der er i hvert fald ikke så stor efterspørgsel på det, de har. Så medmindre de kommer med et eller andet lige om lidt, eller har rodet med rytmeboksen og finder noget, så skal man jo være der, men så... ind på kandidatbænken med den. Men uran, det er jo møj ærgerligt, fordi den der Cameco har jeg siddet og kigget på nu hele sommeren, og hver dag, der er den nærmest bare steget. Nu er den lige så faldet dryppet lidt ned. Jamen, uran stiger. Ja, og vi havde jo også forleden dag, hvad var det, der sagde? Det var da i går der sagde jo Banner Oscar at uran var, og Michelle var også lidt inde på det. Jamen, det tror jeg egentlig, de har ret i. Og der er jo ikke særlig mange uranproducenter. Nu er det meget højt, og så det kan være, man skal vælge en af de andre, så man kan søge lidt. Men Cameco, den er i hvert fald steget pænt og stærkt, og den hedder CCJ, tickerkoden over i USA. Der har man i hvert fald noget at kigge på, og der, ja, den er jo faktisk fra Canada, men noteret på Nyse, ikke? Og der har vi så fem amerikanere og fire kanadier, der er noteret derovre, så man kan sidde og lure lidt på, hvis der, man har lyst. Men altså, Cameco er jo helt sikkert den største af de her aktier, ikke? Ja, den der kasseaktie er tom. Den skulle have en kode, der hedder KAP, men som vist ikke virker på alle børser. Okay. Så vidt jeg kan forstå. Men det er altså en meget tynd omsat aktie, så vidt jeg kan forstå. Tror jeg. Fordi, er det ikke også en kasakhstaner? Men de har meget sådan noget over. Kasakhstan er et, og Kina er jo ved at sætte sig lidt på Kasakhstan. De har vredet dem lidt løs af russerne, ikke? Men det er deres del af festen med russervenskabet. Det er, at de får fat på det. De er altså et sted, hvor de har enorme ressourcer og alt muligt. Derover de fyrer de her raketter fra også, jo. Hvis du skal en tur op og flyve med sådan et russerværk, så kommer de derfra. Man har ikke så meget tosset lyst til at spekulere i det der felt, fordi det er... Cameco er jo gået fra 10, dengang lå det mest Christoffer Wold, vi havde på besøg en gang, og var med i vores community her. Han snakkede om den fra 10 til 12, og så gik den op og lagde sig på 20, og nu er den i 40. Ikke? Altså, den er jo ligesom... Den er jo, ja, den er firedoblet fra... Ja. Så, jeg ved det ikke helt. Ej, i år, altså, hvis man ser PE, så ligger vi også og skal købe en på 24 til for næste år, ikke? Så, Jeg har hvis det er atom, det er jo nok civil, når jeg mener, ikke? Jeg havde jo den der forfærdelige aktie, som jeg kunne slappe ud af, fordi jeg købte den billig. Det var jo den her EDF, ikke? Altså Electricité de France, som jo har halvdelen af deres strømproduktion er atomkraft. Men de har vist over 50 anlæg eller sådan noget, men de har så også problemer sidste år, hvor der var brug for strøm og alt det, men de har så også problemer med nogle af dem, men den blev jo så købt væk af staten igen. Det var af staten. Man har altså gået fra 40, fra 80 til, jeg købte på 12, og så lå den dernede, og nu, den bliver god, jeg regner så godt 20, ikke? Så lå den dernede og jamrede rundt, og staten ville gennem tilskud, og så ville de straffe. De regulerede jo også strømpriserne ned i Frankrig. Det har de gjort nogle år før. Og så hverken det ene eller andet tredje, så de voldboldede dem simpelthen. Og så blev de til sidst købt ud på 12. Jeg slap ud med skinne på næsen, men det var jo i gedemarked. Og vi var nede i 8, og staten, de gav både tilskud og regulerede priserne, og så købte de det ud til sidst. Og sådan noget. Man skal altså passe meget på med sådan nogle. Det er ikke det rene... guld. Hvis man gerne vil have atomkraft, tror jeg, så skal man kigge på ham og befinde ham Fortum. Ja. Han har meget atomkraft, ja. Hvis man godt vil have sådan noget. Ja, og det er jo så dem, der producerer strømmen, ikke? Jo. Altså, ja, jeg har en, ikke? Ja, han har en helt ny en, som er... Ja, ja, som er kommet i gang, som er nu op og kører. Og det, nu er de jo kommet af med det der Uniper. Og, ja, det har de. Ja, så. Okay, så der er lidt bud til Asmus der på nogle... Ja, atomaktier og noget Intel-svar der. Vi hopper videre til Laurits, der har skrevet ind til os. Jeg vil høre panelet om, hvornår det er tid til at sælge ud af bankaktier. Jeg købte en god portion danske bankaktier i kurs 115. Er det på tide at sælge ud, eller skal man trække den lidt? Hvad mener panelet? Ja, ja. Pearson. Ja, altså nu, de holder stadigvæk den opadgående tendens, og de har jo lige været ude og hvad hedder det nu, opjustere, ikke? For Danske Bank ser det ud som om 175 er sådan et modstandsniveau. Jamen altså, man må sætte sig ned og holde øje med det. 155, 150 og sådan noget, der skal vi begynde at sælge ud. Og hvis vi ikke når det, så skal vi i hvert fald ved 145 og gøre det nu bare. Hvad var det? 115 han har købt det, ikke? Og få det nu bare gjort, selvom at den har været i måske 170 eller 172, og så fik vi ikke solgt på toppen. Så man skal jo sætte sig et eller andet stop loss i hvert fald, sådan, så man kommer ud. Og det er jo rigtigt, at vi går sådan lidt og tænker, jamen de her stigende renter gør det, at vi får en dårlig økonomi herhjemme, og nogen går konkurs, og vi kan ikke betale regningerne. Det er vi ikke rigtig begyndt at se endnu, og så længe at bolden løber foran manden, så er vi jo fremdrift, kan man sige. Ja, det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange han har, og hvor stor en del af ens portefølje fylder, hvor meget ens portefølje fylder det, så måske reducere, men ellers vil, hvis det bare er en almindelig position, der er vokset sammen med nogle af de andre heldige ting, han har fået ned i turbanen, så vil jeg bare holde aktien lidt endnu i hvert fald, og se om den ikke kommer igennem 175, og så hen over efteråret kan trille lidt op. Men det kommer også lidt an på, hvordan bliver børsmarkedet og rentemarkedet hen over efteråret, så det er jo nogle af de ting, han skal sidde og holde øje med som Danske Bank-aktionær. Ja. Og hvad siger du, Lav? Har du tiltro til den finanssektor? For det mindes jeg ikke altid lige, du har haft. Nej, jeg har haft en del fornøjelse af, at de steg jo. Men det var, fordi jeg købte dem, da de var dårlige. Jeg havde både Nordea, Fynske Bank og Jyske Bank, ikke? Og jeg havde da meget god fornøjelse af det. Men jeg har jo solgt dem alle sammen, fordi jeg synes, nu er niveauet sådan set på plads. Og så hvis ikke der er sådan en overnormal gevinstchance, så kan jeg ikke rigtig se, at man skal rode i det. Og Danske Bank har en strukturel forkert form, og der skal gøres noget fuldstændig afgørende med alt det der. Det er en forkert sammenskruet bank, og de har så hele det der balladepunkt, hvis der en dag bliver revolution i Rusland, det kan jo komme i morgen. Og så lige pludselig så sidder de og siger, at alle de der oligarker og andre der, Putin, Twitter og så videre. De skal lige engang vride maskinen, du. Og hvem hjalp med det? Ja, det gjorde tilsyneladende Danske Bank, Sampo Bambo, over i Estland, ikke? Nu er papirerne jo blevet væk, så de sidder og leger dåse gennem nede i Danske Bank for at finde dem nogle papirer der, så de kan føre nogle retssager. Men den dag, der kommer en regning på 300 milliarder over fra Moskva og siger, nu vil vi gerne penge hjem, og i øvrigt har jeg overtrådt alt muligt andet. De har verdens største hvidvask-sag på nakken i forvejen, som... Ja, det, nu har man så begravet noget, givet en bøde til USA, og ved ikke engang, hvad EU rigtig har taget. Men hvad hedder det? Så den der kommer en regning på 300 milliarder, det er mit gæt på det. Der er jo andre, der kan det andet. Og så tallet var jo brutto på 1500, men det er jo, fordi de samme penge kører rundt 10 gange, så er det jo et andet tal, der er det reelle. Men hvor meget har de egentlig, det vil vi jo lige pludselig få at vide. Så kommer der nogle andre, der også siger, hør efter, vi har sådan set, I har været udpumpningscentral, på for penge for Rusland, og olieindtægter aldrig kom ind, skatter der forsvandt, og alt muligt andet, der vil vi sådan set gerne have tilbage. Det er jo dem, der er den skadelige. Men hele hvidvask-sagen, er der vel blevet sat sådan et punktum for, Svendsen? Ja, det er en formelle, men der er jo ikke taget hensyn til, hvad der var der. Ja, det er jo det byråkratiske del, at vi herovre i statsadministrationen føler, at vi har nogle regler, der er blevet overtrådt. Dem, der er blevet skadelige, det er jo den russiske befolkning. Staten i Rusland, men staten i Rusland er til siden af dem, som har været Putins fætter. Er der ikke nogen, der har kommet og sagt de penge? Nej, han tilhører jo en inderkreds og alle andre mærkelige nogen, og penge er fløjtet rundt til Azerbaijan og alt muligt andet. Så der ligger lige den dag, der sker noget stort i Rusland, kan der komme et overordentligt ubehageligt problem for den danske bank. Okay, det, men hvis vi så løfter blikket op på selve sektoren, jeg vil holde mig langt væk, fra Danske Bank. Selve bankens struktur er forkert. Det er en long-tail business, hvor de slås med to problemer. Det er for meget realkredit og for meget pension, der ikke går godt. Så der skal gøres noget alvorligt der. De har brug for en konsulent. Men hvad hedder det, så siger de andre banker, nej, der er ikke ret meget. Hvis jeg skulle købe en bank i Danmark eller i Europa, så vil jeg sige, det er jo lidt et skud i tågen, fordi bankaktier er jo svære at vurdere, ikke? Det er jo black boxes. Så vil jeg købe Commerzbank. En tysker? Ja, en tysker kvæk. Commerzbank er jo sådan set stadigvæk, så vidt jeg ved, cirka 25% ejet af den tyske stat, fordi den blev jo rekonstrueret, og den blev lagt sammen med Dresdner Bank, længere tilbage i verdenshistorien, alt det der med finanskrisen, og jeg går ud fra, at den tyske stat, så nogenlunde kan sørge for, at det ikke er en møgbutik, som de har penge stående i, så er det i hvert fald lidt pinligt. Men det var sådan set den bank, hvis jeg skulle vælge. Jeg vil heller ikke vælge Deutsche Bank, men det er sådan set den, men nej, bankaktier ikke. Og hvis vi får en problem med recession, ejendomsmarkedet, det er jo det svage punkt i verden lige nu, er jo ejendomsmarkedet for erhvervsejendomme i byerne. Det er, som internettet har taget livet af, kan man sige, sådan lidt populært. Ikke? Det er på, måske ikke High Street, det går jo, men på sådan, lige ved sådan High Street, det er altså ikke godt. Og det er kreditproblemet i både i USA og Europa, måske også nogle andre steder, det ved jeg ikke. Og der er bankerne jo formentlig rodet ret dybt ind i det, og det er ikke så godt. Men der er ikke, altså jeg mener bare bankernes... er kørt op over alt det der. Ja. Vil du have en historie for bankerne? Hvis du kan holde en kort, fordi vi har masser af gode spørgsmål. Jeg er sådan en rigtig bankmand, som sidder og passer på sådan noget penge. Sådan, ikke? Så, han var så glad, fordi tidligere så sad de der, og de fik 0 i rente og Nationalbanken og alt det der. Og nu får de jo 3% i rente. Ikke? Nu gav hans arbejde mening. Han var simpelthen blevet så glad. Og det var jo, det kan jeg godt forstå. Men, og det er også derfor, du kan se, at de tjener penge igen. Fordi nu er kassebeholdninger noget værd, det er værd at få indlån og alt det der, hvis man ikke giver noget for det. Men det var egentlig, det var helt opmuntrende at møde en bankmand, der var glad. Ja, okay. Svendsen. Har du mødt en bankmand, der er glad? Jamen, jeg kender ikke så mange bankmænd. Ej, der kommer mange. Glade. Ja, de er da altid glade. Okay, således altså et par ord til Kasper om banksektoren, og mere specifikt også Danske Bank og Commerzbank. Vi hopper lidt videre til et spørgsmål, der er til dig, Lars Persson. Det er Anders, der skriver, LEG Immobilien købte jeg tilbage i midt juni, efter jeres gæst, Thorleif Jackson, talte varmt, og det er og har været en sand fest. Har Persson noget teknisk analyse på denne aktie, eventuelt hvornår man skal overveje at hoppe ud igen? Ja, og det var altså Thorleif Jackson. Jeg tror faktisk, han var inde med dig og mig, Persson, i studiet. Det tror jeg faktisk også. Vi talte om nogle ejendomsaktier. Det er jo en tysker, så jeg følger den ikke så specifikt. Jeg kan se, at den er faldet lidt tilbage her de sidste stykke tid, og man kan jo sige, at ejendomsmarkedet og renterne, det er i hvert fald nogle af de der ting. Det ser så ud, som om de har klaret sig fint, på trods af, at renterne er steget. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo sætte sig et eller andet stop loss og sige, jamen, nu festen blevet okay. Den har jo lige været op i, hvad den var, op i 72, eller der omkring et eller andet, ja, 73, og nu har den 68-88. Så altså ja, hvor skal man sætte et stop loss? Et eller andet sted dernede af, hvor man synes, at man stadigvæk har en gevinst, og så kan man jo holde øje med den igen, om den laver et løft. Jeg kender den ikke så godt, som du selv nævner, så var det jo Thorleif, og det er jo ejendomsmarkedet, så det er jo egentlig meget flot, at den har klaret sig godt, på trods af renten er stiget. Men det er jo bumpet, det er jo en aktie, der har været bumpet, og tyske ejendomsselskab er mærkværdighed. Jeg har kigget lidt på dem også, og jeg ved fra omtale, at Thorleif har faktisk siddet rumsted med det der i lange tider. Mm. Og så han også siddet og set på det der. Men, hvornår skal man gå ud og rave hånden frem og sige, det her nedfaldsfrugt, hvor vi har fat på, ikke? Det er jo tid for frugt lige nu her. Det sjove var, at i 21, der blev den handlet i 130, ikke? Så, okay. Så det er jo en ordentlig gok i nøden, den har fået. Så, det og det er jo så ligesom der problemet ligger, det der med, hvor langt ned kommer de, og for de der selskaber, vi jo, altså, hvem af dem, er der nogen af dem, som skvatter om kul helt, eller hvornår tør du være med? Og det har ikke for dem. Jeg har spekuleret meget over det, for jeg synes, det er lidt underligt, at der burde jo være noget upside, ikke? Og så videre. Men du er jo mere på de svenske ejendomme. De er noget møg, ikke? Jo. Der skal man ikke være. Nej, der er nogle enkelte, der jo ikke har svømmet uden badetøj på, kan man sige. Og i og med, at vi lige har tømt alt vandet ud, så kan vi jo se, hvem der er, men hvis nu siger ham her manden, ikke, som siger, nu har han lavet en god profit på noget, som jeg ikke aner, hvad er. Ja. Nu kommer det bare sådan, nu er det sådan, at hvis du har lavet en god profit på noget, du har måske tjent 50% på at høre på Thorleif Jackson, ikke? Og så videre, Og du aner det ikke, hvor du skal ind og så sige tak for pengene. Yeah. Det var det. Mm. Så, okay. Ved du hvad, så vent på, at Torleif siger noget nyt. Yeah. Nå, men altså, det, så må vi invitere ham ind igen. Ja, snart. Det gør vi. Det gør vi. Ja, men det gør vi. Nå, men altså, nogle gange, hvis du er sådan noget, hvor du laver noget, hvor du sådan set bare er med på en hænger, det er jo sådan, det er han jo. Altså, han er med i Slipstrøm, ikke? Der var han. Cykelløb, så er man med i... Han ligger på hjul. Han ligger på hjul. Ja, okay, fedt. Ja. Vi hopper videre, fordi at Kasper fra Vesterbro, han har faktisk skrevet en ret sød besked til dig, Lav. Han skriver, tak for et godt arrangement i går. Havde Lav mund badet i de stigende oliepriser. Han var og så meget oplagt og yngre ud. Ja. Apropos olien, hvad tænker panelet, der er mest fut i den kommende vinter på shippingfronten? Er det produkt, råolie, LPG eller LNG? God weekend. Vi skal måske lige starte med at sige, at I holdt et arrangement i salonen i går. Ja, det kommer, og I kan høre det i morgen formiddag. Ja. Det var godt. Og det var og du lærte noget, sagde du. Ja, det gjorde jeg. Det er nu ikke for at sidde og sige, at jeg er uendelig klog. Det er jo ikke, vi var to andre. Og jeg lærte faktisk noget at høre på dem. Og det er jo lidt sjovt, for jeg synes, jeg er så gammel, så jeg sådan ved nogen om, hvad det er. Ja. Og jeg lærte faktisk noget. De er en med, der hedder Virup fra Bejerholt. Og han kan sådan noget af det hele, og det er egentlig en meget god kombination. Det er, fordi han er bankmand, og så arbejder han hos revisionsfirma. De kan alle detaljerne. Så tror jeg, de har ham til sagen, ikke? Jeg tror, de har en EDB-model, der sådan finder ud af, hvordan folk skal gøre. Og det er sådan noget med tilbagetrækning og alt det der, ikke? Det er det, som russerne ikke vil. Måske skulle russerne blive kunde hos dem. Men, hvad hedder det? Han har ikke noget tilbagetrækningsalder. Han er ellers 70, jo, Putin. Nå, men, hvad hedder det? Men, han kunne nogle julenummer. For eksempel, at man har lov til at lave en alderspension, fra man bliver født. Når du er 0 år, så kan du lave en alderspension. Ja. Det har jeg aldrig hørt før. Nå, men hvad hedder det? Hvad skal vi investere i, Svendsen? Ja. Ja, men, det der afsnit kommer ud i morgen, så hvis man mangler lidt godt til weekenden, når man lurer ukrudt, eller hvad man nu laver, så kan man altså høre dem. Ja, og jeg har lavet en side, som står på Svendsen Tudborgs hjemmeside, hvor jeg skriver faktisk om, hvordan man skal investere hele livet. Så der kan I se, det er en one-pager. Hvis I kan den, så er I sådan nogenlunde. Godt. Og så til Kasper spørgsmål. Hvorhen er der mest fut hen over vinteren i shipping? Ja, jeg vil jo sige, jeg tror, at LPG, hvis vi nu starter der, dem tror jeg altså er ved at være, de er helt, helt oppe i top. Og det er måske også lidt at se på den måde. Spørgsmålet om top bliver endnu højere. De er altså oppe, og de der store både, som BW og LPG og Avance Gas har, og Dorian, amerikanere, LPG også har, fordi de 90.000 kubikmeter, de er jo helt op og tjener $150.000 i døgnet. Det er jo altså vildt. Og det er et skib, som koster 95 millioner dollar for en nybygning. Så der tror jeg sådan set, det er ved at være den er op at ramme, og derfor er jeg også gået ud af dem. Men, så jeg tror ikke på så meget mere der. Så er der LNG. De kommer jo ind i vintermarkedet nu, fordi der har været forstoppet lager, og derfor har retterne ikke været så høje, som de måske egentlig skulle have været. Men de begynder nu at rykke opad, og formentlig bliver der noget, også noget koordineret styring. Altså Europa skal jo have en masse gas, mest fra USA. Og så er der de der lange trades, som er med at køre for nogle lange aftaler, blandt andet fra Katar, ikke? Og Nigeria og sådan noget. Men i løbet af et par år, så kommer det også fra, jeg ved ikke, det tager så lang tid, eller tager nok lidt længere tid, fra Tanzania ud på, eller fundet meget, meget store gasfelter, nord for Madagaskar derude på østkysten. Det bliver jo sådan en lang sejltur, men det er noget, der kommer om 2-3 år, når de har fået lavet det der og bygget nogle skib til det. Men det kommer, og problemet aktiemæssigt er, at der er ikke så mange af dem rederier, og de er temmelig højt prissat i forvejen. Og for ikke skal være løgn, så har for eksempel, det er jo Flex LNG, der er den ene, og så er der en, der hedder Cool op i Norge. De er begge to i Norge. Flex, han har jo sine skibe lejet ud til 26. Så du kan sige, at han har jo ikke nogen, altså uanset om retterne går op eller ned, det er jo meget fornøjeligt, og det kan man håbe på, også gælder i 27-28, hvad ved jeg. Men han har jo ikke nogen gavn af det, sådan set, fordi det er låst. Og det er jo det der problemet, hvis du låser dine med aftaler til nogle olieselskaber, hvad det er, så er han jo ligesom home safe, men han tjener jo ikke på retterne går op, retterne går ned, men det er lige meget. Og han kan ikke sætte skibene, han skal arbejde med dem i de der år. Så jeg vil sige, Flex LNG, som er sikkert meget fornuftig, men det er mere sådan. Det er mere sådan en lang stille. Den tror jeg, det er en langsigtet udmærke, men det er ikke noget vildt. Okay. Der, hvor jeg tror, der bliver penge i det lige nu, der er der jo lidt gang i produktmarkedet, synes jeg, forstår. Nu er dagens nyhed af, at russerne ikke vil eksportere diesel mere. Det har de sådan set ikke gjort så meget af på det sidste, men nu er der en eller anden. Det kan jo være, fordi de har mangel på det, og så prøver de måske også at få skræk vestlandene, men altså, man sejler jo råolie til Indien, og så bliver det krakket, og så sejler vi dieselolie tilbage til Europa. Ikke? Det er sådan, men lavkort og kontant. Hvor skal man ligge hen over vinteren så? Jeg vil i dag lægge mig i, heavy, altså crude, rovlige skibe. Og det er der, jeg mener, man, fordi de er bagefter og skulle kunne få et ordentligt ryk op over i løbet af vinteren. Og balladen er jo der, at rejserne er blevet betydet længere på grund af, af russerne. Man sejler jo russisk olie til Indien og Kina, og kineserne begynder at købe også i USA, og alle vejen var de ude til at skaffe det. Og det giver jo lange rejser. Og så er, men OPEC har jo skåret ned i kvoterne. Der er faktisk for lidt olie på markedet i øjeblikket. Og når de så lemper på det, hvad de formentlig gør, ja, nu skal jeg nok være, så bliver der jo gang i det der. Og jeg forestiller mig, at de der supertanker, det er jo 300.000 tonner, 150.000 tonner og 100.000 tonner. Jeg forestiller mig, at en supertanker, ja, det er jo, jeg håber, at kan komme i over 100, måske $200.000 i døgnet. Ikke? Og du sejler rundt nu på en 40-50.000 dollar i døgnet for sådan en fyr. Og det koster, man kan sige, cash break even for, for Frederiksens frontline er $28.000. Så det der ovenpå, det er jo så, og så er afdrag, som ser med, ikke? Men, og renten, men resten, det er jo lige ned i lommen, ikke? Så hvis du tjener $100.000 mere, ikke? Altså, jeg tror, det der. Jeg er mest loaded i lidt i Torm, og, eller noget i Torm, og meget i Norden, som også er det der felt, men, og så meget, meget, meget tungt i overlede tanker. Det er der, du skal være, tror jeg. Persson, har du noget bud på det her? Nej, jeg synes, det lyder helt perfekt, som Hr. Svendsen siger. Altså, så er det jo frontline, vi skal kigge på, og den er jo på vej op for, for tredje gang op imod 200, og bryder den igennem, jamen, så er tredje gang jo lykkens gang, så vi kan jo måske lægge et par procenter til det, eller mere, hvis den får det, som man gerne vil have det. Så det er vel der, vi skal sætte os med fiskesnøren og sende den ud, hvis det er det, vi hører. Ja, den er, front er så lidt dyr i forhold til de andre, men der er jo et helt hav. Vil du have dem alle sammen på liste? Nå, det vil du ikke. Okay. I må ringe og spørge. Godt, det er altså fredag her i Millionærklubben, hvor vi svarer på lytterspørgsmål, og de her, vi skal lige sætte tempoet en anelse op, for vi har ikke nået så mange endnu. Så lad os lige hoppe ned til Gitte, der skriver. Er det tid til at sælge lidt europæiske aktier? Hun har en investeringsforening med lidt gevinst og købe ISS. Jamen, vel hilsen, Gitte. Det var et ret konkret spørgsmål. Skal man sælge ud af europæiske aktier for at købe ISS? Svendsen? Ja, det er jo så også risiko, at den er jo mindre ved, at det er en spredning. Men ja, jeg tror, det tror jeg godt, du kan, men hvis det er bare sådan den eneste ting, du kan flytte rundt på. Men ja, det tror jeg. Ja. Persson, har du et bud? Men det er højere risiko. Ja, ja, ja jeg ved ikke, hvorfor du skulle sælge dine europæiske aktier. Så jeg vil sige nej. Okay. Så må hun stå plat af kronen. Så må hun gøre det op med sig selv. Ja, så hopper vi videre til Janni, der skriver. Jeg har 150.000 kroner, som jeg vil investere. Har en horisont på maks 10 år, da jeg er 67 år. Har et godt råd. Tak for et godt program, som jeg følger hver dag. Så altså 150.000 kroner med en 10-årig horisont. Persson. Ja, altså nu har vi jo lige hørt noget med noget olieselskaber, så nu kommer jeg tager lige bankkasketten på, så kan du jo altid tage nogle andre på, Svendsen, men der er jo nogle ETF'er og sådan noget, hun kan få en bred eksponering, sådan så man har sådan solidt fundament at stå på. Det vil jeg i hvert fald også kigge på noget verdensindeks, og det giver kun 7-8%. Ja, men så har hun... Det er jo ikke altid, det gør det, fordi markedet kan gå ned, ikke? Så det vil jeg i hvert fald kigge hen af. Og så har vi talt om olie, olieaktierne. Lige nu i dag, der var jo kraftigt nede med 6% eller 7 eller 8 eller 5 eller et eller andet i sted. Fordi at der er en stor aktionær, der sidder og gerne vil sælge ud. Jamen på et eller andet tidspunkt, når han er færdig med at sælge ud, så ved vi godt, hvad der sker. Så sker det samme ligesom med min hø, så begynder tingene at stige, fordi så er den aktionær fæset afsted. Så altså, hvis hun ikke er skrækket for olie, så vil jeg kigge efter olie, selvom de justerede en lille smule ned på deres produktion. Så det var sådan den blanding, jeg ville måske fikse til at starte med. Hvad siger du, Svendsen? Jamen, jeg mener, at for det første skal en dame, hvis hun har det, og putte det ind i sin aktiesparekonto, det er jo så 106.600, ikke? Men det er rent skattemæssigt, det har den bedste håndtering, og hun skal ikke selv sidde og lave skatteregnskab. Men jamen, jeg mener, hun bør sådan fordele sig på 8 aktier med dem. En portefølje skal jo helst have 8 aktier som minimum, og så det bliver sådan knap 20.000 i hver, ikke? Og så kan hun jo gå ind og se på, hvad sådan nogle tosser, som Persson og jeg har, og så tager hun det derfra, men hun skal jo, alt efter hvad for en bank hun er, sådan noget, så er det er jo lidt dyrere at handle nogle forskellige udenlandske aktier, sådan noget, men hun kan jo så bare tage nogle danske der. Jeg er lige ude her forleden der og blev citeret for et eller andet, hvad for nogle 5, jeg mente var vinderen, ikke? Og det var noget med Al Gambo, Norden Torm og ISS, ikke? Det var de fem. Det var en bunden opgave, som Peter Voregård stillede og siger, og han spørger sådan forskellige om noget, ikke? Og der var der så mine gæt på det der. Men altså, det er sådan noget, du skal være. Du skal ikke være i det der med sådan nogle store fronter. Du skal ikke være... Jamen altså, at købe... Jamen, bare tænk på, det er nogle af de der sidder og administrerer de her fonde, så får de mindst en halv, ofte 1 eller 1,5% for at ligge ind. Det er vel, hvis man vil have en aktiv forvaltet aktier i hvad hedder det, Amazon og alle de andre over i USA. Men det er jo sådan noget, hvis man vil putte penge i det, de skal ikke have 1,5% for at putte pengene i Apple og Nvidia og alt det. De burde simpelthen være forbudt. Finanssyn burde simpelthen komme faren med samme sige, ved du hvad, det okay. Der. Men det så man kan jo også få nogle passivt forvaltede fonde, hvor man følger et eller andet indeks til en meget lavere pris. Ja, til meget lavere pris. Det er fuldstændig rigtigt. Det koster cirka 0,5%, ikke? Og det er måske fint nok, hvis man ikke følger så meget med i markedet. Jo, hvis man ikke kan finde noget, så er du tvunget til, og hvis ikke kan gå, må have en stok, ikke? Eller en rollator. Mm. Men det er jo det, det er. Men altså, jamen, at du skal hen og finde noget, hvor der er noget, og det er, altså store elefanter, som Larsen siger, løber ikke så stærkt, så derfor skal du ikke købe nu. En af de store aktier, jeg godt har lyst til at købe, det er nu Sims. Han er simpelthen blevet, og jeg har den jo også en smule, via Christian Hansen, men de bliver jo byttet om snart. Men det er jo helt forbløffende, den aktie ligger, og den har jo, jeg mener, teknisk Pearson 270. Ja. Det er simpelthen, det må, altså det burde næsten holde til valg. Ja. Et jordskæld, du. Men holde til hvad som helst. Men det er sådan en, nogle af de der, som man kan købe, men altså find dog sådan der, og du har lov til at kigge på, hvad vi laver herinde, og så tage nogle af de gode idéer der, og sige, jamen det skulle da nok. Jeg er jo nået op på 319.000 kroner. Er det ikke meget godt? Jo, det er meget godt. Uden at jeg sidder og ejer sådan noget amerikansk lort, der fylder hele aktiemarkedet. Svendsen. Og som de skal have 1,5% for at sidde og købe aktier i Nvidia og ARM og alt det der. Hvad er meningen? Okay, ja, så således altså et par råd til, at hun blandt andet kan gå ind og kigge på jeres portefølje inde på, du skal google Saxo Bank Millionærklubben, så tror jeg nok, de kommer frem. Godt, vi hopper videre til Jørgen, han skriver. Tidligere hørte vi ofte om DSV, men nu hvor det går sydover, hører vi ikke noget. Det vil være rart med en analyse. Hvor skal aktien hen? Ja. Vi er på vej igen. Er de på vej igen? Vi er på vejen igen. Ej, hvor du kan, hva'? Nå, Pearson, har du den fremme teknisk? Ja, det er jo faldet tilbage, og det er jo klart, når fragtmængderne falder, og det ikke går så stærkt derude, så falder tingene tilbage. Det er jo bare, man skal huske på, de ejer jo ikke, nu lyder det jo helt forkert, men de ejer jo ikke alle de der vognmænd og alt det der, så dem leger de sig ind hos, så de ejer jo de der computer og den bygning, de sidder ude i Hedehusene og et par andre steder, så den er jo ikke omkostningstung, så ja, den har kostet måske lidt for meget, når fragtraterne falder, og så må man enten stille sig på sidelinjen og vente til og slikke sig om munden til, det bliver billigt, når den er blevet billigere, og så samle den op igen. Den er i salg på alle modeller, der er ikke noget momentum i, RSI falder, så det er bare, have din stambeholdning, som er Svendsen, hvis du har en god portion penge, og hvis du er lige så fattig som mig, og ikke har stambeholdninger, så sælger man ud af dem og venter til den begynder at stige igen. Og hvor er bunden, Pearson? Hvis vi er rigtig uheldige, så ender den jo nede ved 1.200, ikke? Den handles omkring 1.300, og det har den gjort. Den har jo ligget som sådan en lille hjerteslag og rundt omkring 1.300 hele tiden siden slutningen af juli måned. Så der kan man jo godt lægge sig. Eller der, så længe den ligger der, der sker der jo ikke så meget, vel? Og bryder den igennem 1360, 1375, så begynder det at se lidt spændende ud, men man skal have den deroppe af, før der begynder sådan noget. Hvis den går nedad, så er det verdens største M. Så ligner det snart lidt over i Amerika, jo. Men det gør den nok heller ikke. Jeg vil hellere DSV, end jeg vil have Nasdaq. Ja, det tænker jeg nok, du vil. Jeg tænker, du vil have alt andet end Nasdaq. Men hvordan ser du på DSV, Svendsen? Nå, jeg mener bare, det er en aktie, der har været en succes så mange år, og ikke uden grund, at den er ligesom blevet for... Den er handlet for højt op? Ja, det er den. Jeg vil sige, okay. den ligger til den høje side, så derfor er jeg ikke så lyst til at eje den, men hvis du har den og så videre, så hvad hedder det, jeg vil ikke være bange for den, altså, fordi det er kun, hvis du får virkelig en konjunktur nedgangsproblem, og det tror jeg ikke, vi får. Og det har de alligevel noget historisk også set klaret sig godt ud af, så det er jo ikke dem, der bliver ramt. Sådan, så er der bare lidt færre skrivebord, der er fyldt i Hedehusene i en tid, ikke? Mm, ja, de har altså den her Asset Light-model. Ja. Godt, vi hopper lidt videre til Rasmus. Han skriver, hej, kunne I ikke lige give jeres mening om Nokian Tyres, deres nye fabrik er snart klar til drift, så indtjeningen skulle snart øges? Yes. Mener selv, den er i bunden på nuværende kurs, men hvad tænker I? Jamen, jeg Pearson, har... det er en, der ligger hos dig. Ja, jeg fik jo købt den alt for tidligt i 11, fordi jeg tænkte også, hej, det her, det vender rundt og sådan noget. Så jeg går også bare og tøffer på, at de trykker på startknappen i Rumænien, og dækkene ruller ud. Så ja... Det bliver godt, og hvis den bare kommer op halvvejs, hvor den var i tidligere, der blev den handlet i 35, så jamen, jeg bliver da en rigtig glad mand, hvis jeg ser den i 20, i 24 måske først, men nu må vi se. Jamen, jeg sidder også bare og venter. Jeg sidder ved... Hvad har du købt på? 11. Åh, det er da ikke så meget. Åh, den er nede i 7 nu. Så det er der. Jo, men så også de begynder at komme ud af skoven. Men det gør ondt stadigvæk. Så de kan jo levere jul til russerne. De havde problemer med, at dækken var for dårlige. Det var det, der var problemet. De havde jo alle deres fabrikker i Rusland jo. Jo. Og dem har de fået afleveret, og de har også fået nogle penge for det, og så videre. Og de har også endda betalt udbytte, selvom de ikke tjener så meget. Så altså, vi glæder os, så kan de levere nogle dæk til ukrainerne i stedet for nede for Rumænien. Så, sådan bliver det. Jeg sidder også bare og venter, og... Den stiger ikke så meget, vel? Den bevæger sig vandret, og i og med at aktiekursen er så smadret, så skal der ikke så mange ting til, før den også... Den har ikke så meget medvind i øjeblikket, så jeg vil vente. Jeg vil sige, 8 euro skulle han købe den, hvis den bryder igennem. 8,5 euro, og så håbe på, at den ender i 20 et eller andet sted. Ja, så er jeg også med. Alle mand på dæk. Ja, okay. Så ledes altså svar til Rasmus, der spurgte om Nokian Tyres. Du vil holde hestene lidt, Pearson. Ja, okay, jeg har købt for tidligt. Så okay. Han kan det er det eneste, der er galt. Det er jordkurven. Peter, han skriver til os, i lyset af svensk kronekurs, hvilken... svensk aktie står til største stigning de næste 6 måneder. Det er nok et ret hypotetisk spørgsmål. Ja. Men altså, kan man udnytte den lave svenske kronekurs til at købe op i nogle aktier, Pearson? Du er jo vores svenske ekspert. Ja, det kan man jo sagtens. Men hvem der kommer til at stige allermest lige på stående fod, det, hvis jeg vidste det, så havde jeg jo købt en ordentlig røvfuld af dem og ikke fortalt det til nogen. Ej, jeg så spøj til side. Nej, det har jeg ikke sådan lige... nogle idéer, altså Lundin Mining måske kunne være et om det bliver den, der stiger mest. Der er jo masser af små, sjove selskaber i Sverige, der lige pludselig får en historie. Nu kan du se Schibsted, de skal sælge, der er købt sine købstilbud på et af deres datterselskaber, eller associerede selskaber. Jamen så ryger den lige pludselig i vejret ud i det blå, ikke? Og vi så også Photocure forleden dag komme med nogle gode meddelelser. Så man allermest, så skal man jo kigge helt ned i de små selskaber og håbe på, at de rammer en guldmine, så man kan jo se, hvis man har, hvis det alligevel skal regne i weekenden, eller snart bliver efterår, så skal man jo sætte sig ned og støve alle biotech-selskaber igennem, der er i fase 3 et eller andet sted, og hvis de så rammer guldåren, jamen så ved man jo godt, så siger det jo, så er det jo som at tage en elevator med raketfart til 10. etage, ikke? Så det er jo det, han skal måske gøre, i hvert fald på den korte bane. Okay, det lyder lidt risikabelt. Jamen det er jo også, det er det jo, altså. Ja, men bare, hvis vi sådan, præmissen i det her spørgsmål, altså giver det mening at købe op i Sverige? Bare fordi, at kronekursen er lavere? Jamen altså, det er ikke sådan en, der vælter rundt og stiger lynhurtigt. Altså, lige så sejtrækker, den har været faldende de sidste halvanden til 2 år, ikke? Lige så sejtrækker er det jo med at få den vendt, fordi markedet har jo den der, at hele det svenske boligmarked bliver ødelagt, og det kører dårligt og sådan ting og sager. Og det er jo ikke alle boligselskaberne, der har det dårligt, så de står også selv og øffer lidt over, at hvad skal man gøre, ikke? Men du skal jo have noget... Ja. Jeg lurer også lidt på den der, man skal aldrig lade sig forlede af valuta, men fordi aktierne vil jo normalt også ligesom kompensere det, ikke? Altså, du bare tager et rederi, så er det jo en dollarvare i virkeligheden, ikke? Så ligegyldigt, hvorfor en valuta, man handler aktien i. Men hvad hedder det? Se på noget industri, for der er nogen derovre, jeg godt lurer meget på, og det er jo Traton, som er Scania Man, lastbiler, og så er det Volvo, som er en temmelig dyr aktie, men det er jo sådan en gammel... også lastbiler og bygnings construction equipment, ikke? Og så har vi Volvo Car, som jeg faktisk har haft en lille elevatortur i, og dermed så er jeg lidt glad for den. Men jeg har ikke fået købt den endnu. Og den er jo nede i 44, men det er jo sådan, det er jo sådan en halv kineser, ikke? Men som er lidt interessant. Og så er der en anden, sådan meget, men det, nu griner du, når jeg siger det, men det er Telia. Ja, selvfølgelig. Jamen, der er ikke noget at grine af. Altså, det er jo mærkeligt, den aktie er jo bumpet fuldstændig, i bund. Men vi har også talt om Ericsson, ikke? Altså, Telia er blevet handlet i kurs 40 i maj måned 22, og var i 22 her for 2 måneder siden. Nu er den begyndt at stige, fordi de også sælger, de har også solgt noget i Danmark, og de rytter lidt op i forretningen og sådan ting og sager. Men problemet er jo, at det er jo egentlig en, undskyld mig udtrykket, røvsyg forretning, de kan jo ikke hæve deres priser. De er jo låste i gamle dage, der når vi ligesom åbnede vores mobiltelefon på stranden i et eller andet sted i Spanien, eller hvor vi tøffer rundt, så væltede det ind med kroner i teleselskaberne, men det har vi jo fået stoppet, så det er jo den samme pris, så vi kan jo bruge lige så meget data, men det er jo sjovt, at de her backbone-selskaber, eller de her selskaber, vi lever så meget af, teleselskaberne og Ericsson, jamen de er jo begge to fuldstændig ødelagte, ikke? Så det kan jo være, der kommer lidt medvind, fordi de begynder at betale udbytte, og det er sådan en cash cows, der bare står og øffer, ikke? Mm. De har jo internettet, ikke? Og de er jo også begyndt at gå ind for sport, de har lavet det her noget, der hedder telefonboks. Ja. Okay, så altså noget Lundin Mining og noget Telia, og måske Ericsson bliver der nævnt lidt herinde i studiet. Vi kan lige nå kort spørgsmål mere. Det er til Lars Persson. Jeg har i april måned købt en stor post i Cint Group AB, og siden er den faldet en tredjedel. Hvad siger Persson? Det er Peter fra Gilleleje, der spørger. Ja, men det er jo sådan en, hvor at han har taget en stor position. Det er jo også altid lidt farligt, fordi det er jo sådan en, der igen, min Cinch, det er jo den, jeg har betalt, der tjente virkelig mange penge, hvor Svendsen han stod og ærger sig over, han ikke lige kom med på. Jeg forstod ikke, du fandt den. Nej, det er det der, man går ud i. Og nu har den sådan en nedtrend igen, men lige pludselig så vender den lidt rundt, fordi at den havde også et godt regnskab. Ikke sidste år, men her i halvårsregnskabet, så jeg tænker, at der er nogen, der... Jeg ved ikke, hvor shortet den er. Jeg tror også, den er forholdsvis shortet, så der ligger nogen og driller den lidt, men tech er jo ikke særlig lækkert i Europa. Se bare på, hvor alle vores egne tech-selskaber og netcompany og så videre. Der er nogen, der har det rigtig svært med tech i Europa. De er ikke løbet af sted. På et eller andet lille tidspunkt, så regner jeg med, at den får sig en optur, så vi må sætte os og vente. Lidt ligesom med Nokia og Thais. En gang imellem, så er man bare lidt for tidligt ude af døren, og det skal man ikke være. Okay. Hvorfor tabte de så sindssygt mange penge? Jamen, det var fordi de havde købt sig mange ting, og så begyndte de at afskrive på Goodwill og andre ting og sager, og måtte justere antallet af medarbejdere osv. Så ledes altså et par ord om Cint Group, og vi skal til det. Vi skal trække en t-shirt. Er det Perssons tur? Ja, det må da være din tur. Tag du en. Hvor mange er der? Jamen, altså, der er 12 spørgsmål, hvad skal jeg sige? Så siger jeg 5. Ja. Det er Anders, der spurgte ind til LEG Immobilien. Anders, jeg tager fat i dig efter udsendelsen, og så får vi altså sendt en Millionærklubben t-shirt afsted på dig. Til dig. På dig. Også det. Nå, vi skal lige forbi markedet, inden vi lukker helt ned. Er det Persson, der tager den? Hvordan? Jamen, altså, vi er stadigvæk i rødt hele vejen rundt. Det er kun nede i Portugal, og de er jo åbenbart er gået i grønt. Det er solen skinner nok også mere dernede. Så altså, vi er nede med 0,3 hele vejen, og i Norge, der er de nede med 0,8 faktisk. Men ellers så, ja, der sker ikke det helt store. Hvis vi skal nævne noget, så har vi jo været lidt efter brødrene Hartmann, og den stiger til 308, så det er jo egentlig over det der købstilbud. Er der måske en hedgefond ind og skal ind og drille dem, eller et eller andet? Man ved jo aldrig, der kommer... Jamen, hvad er det et udtryk for? Altså... Ja, det ved jeg ikke. Vi har jo set andre, men det er jo svært at få fat i en aktie, hvor der ikke er særlig meget omsætning, og vi ved jo ikke, hvem der har ligget på de andre pladser dernede af. Så ja, vi må se, hvad der sker. Det bliver en spændende... Det kan være, det bliver efterårets hyggehistorie på Euroinvest og andre steder. Så har vi noget at kan fortælle børnebørnene. Kan du huske dengang, de slog som brødrene Hartmann, eller... Nå, ikke det. Det går op og bakke ned. Ja, det er det. Og ellers så er det jo stadigvæk, at AP Møller ligger i minussiden, og der er Rockwool også rød over. Det var også en, I nævnte i går i den grønne omstilling. Ja, ja, ja. Og det synes jeg, og det har vi jo talt om før, Svendsen, at Rockwool er jo en af dem der, hvor så kan man minde så meget om, at de har deres fabrikker i Rusland. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det kan vi ikke gøre noget ved. Nej, så hvis vi... Men den ligger også bevæget. Den har jo bevæget sig vandret i 16, mellem 15 og 1700, mere eller mindre, hele året. Ikke? Den peakede lige der i februar 23 op over 22. Så det var også egentlig sådan... Vi er kommet op fra bjerget, kommet ned på savannen, og så er det så spørgsmålet, om vi kan rulle bolden op af bjerget igen. Og det kommer jo nok på et eller andet tidspunkt, fordi det er jo det bedste måde at blive grøn på. Det er vel at skærme for varmen og holde på den. Så ja, sådan er det. Ja, og med de ord, der lukker vi altså ned for dagens udsendelse. Der kommer som sagt nogle særudgaver ud her i løbet af weekenden, hvor man kan høre lidt om